जहां भगवान शंकर जी मुमूर्षु प्राणियों को तारक ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग भृंग पशु पक्षी आदि तथा असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके दुख सुख से परे हो कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं, तथा जहां मणिकर्णी का तीर्थ और उत्तरवाहिनी माता गंगा है, जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती है। हे राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरी पर भगवान पुरुषोत्तम जी के समीप जो महान आश्चर्य की घटना देखी है, वह अन्यंत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जो वर्तांत घटित हुआ था, उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा माता गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहां पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिए, जिनकी चार भुजाएं थी और वे धनुष धारण किए हुए थे। वे फल मूल का आहार करके वहां जीवन निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में यह महान संदेह खड़ा हुआ कि ये धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए। वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रिय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है, तथा जो ब्रह्मा जी आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप इन्हें कैसे प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु जी के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख चक्र गदा श्रृंग धनुष तथा कमल से सुशोभित होते हैं, तथा उनके शरीर पर जैसे वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, हे सज्जनों, आप लोग कौन हैं और यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे, ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाँ के पिंड दान की अद्भुत महिमा नहीं जानते। यह सुनकर मैंने कहा, कैसा पिंड और किसको दिया जाता है चतुर्भुज शरीर धारण करने वाले। हे महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई थी, वह सारा वर्तांत कह सुनाया। कि रात बोले, हे ब्राह्मण, हम लोगों का वर्तांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था। एक दिन घूमता घामता वह यहाँ आया और शिष्यों के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा, एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवार सोने की बनी हुई है। उसमें गरुड़मत आदि नाना प्रकार की मणियां जड़ी हुई है। वह अपनी मनोहर कांति से भगवान सूर्य की भांति अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह क्या है, किसका घर है, जरा चलकर देखूं तो सही, यह महात्माओं का कैसा स्थान है। ऐसा विचार कर वह बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवाधिदेव पुरुषोत्तम जी का दर्शन किया, जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट हार कयूर और ग्रेव्यक अर्थात कंठा आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्जवल और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले हुए भवरे मंडराया करते हैं। शंख चक्र गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं, तथा नारद आदि देव ऋषि जिनके श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भगवान जी की उस बालक ने झांकी की। वहां भगवान जी की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप से अट्टहास कर रहे थे। वे सभी विश्व वंदित भगवान जी को रिझाने में ही लगे हुए थे। भगवान जी को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री रमा बल्लभ भगवान जी को धूप और नैवेद्य अर्पण किया, तथा आदर पूर्वक उनकी आरती करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान जी को भोग लगाया हुआ भात अर्थात महाप्रसाद गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। चार भुजा आदि भगवान सारूप्य को प्राप्त हो शंख चक्र आदि धारण किए। जब वह बालक घर आया तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देख कर पूछा, तुम्हारा यह अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया? तब बालक अपने आश्चर्य युक्त वर्तांत का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था, वहां मैंने देवाधिदेव भगवान जी का दर्शन किया है। वही भगवान जी को भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया था, जिसके भक्षण करने मात्र से इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय मुग्ध हो रहा हूँ। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान जी का दर्शन किया। साथ ही सब प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान जी की कृपा से हम सब लोग चार भुजाधारी हो गए। हे साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान जी का दर्शन करो। वहां अन्न का प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। हे विप्रवर, तुमने हम लोगों से जो बात पूछी और जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी, वह सब वर्तांत हम लोगों ने कह सुनाया। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 109 तीर्थ यात्रा की विधि, राजा रतन ग्रीव की यात्रा तथा गंडकी नदी एवं शाल ग्राम शिला की महिमा के प्रसंग में एक पुलकस की कथा। ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, भीलों के ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले माता गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया, फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। हे महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आदि से वंदित भगवान जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। परशोत्तम जी के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। हे राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलाचल को जाओ और गर्भवास के दुख से छूटकर अपने आत्मा को कृतार्थ करो।